Polskę wolności. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest wtorek, 16 października. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Brak porozumienia w sprawie Brexitu bardziej prawdopodobny niż kiedykolwiek wcześniej, twierdzi szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Lubelska prokuratura postawiła pierwsze zarzuty osobom, które zakłócały sobotni Marsz Równości. Wicepremier Piotr Gliński otworzył w Pradze plenerową wystawę Po Wielkiej Wojnie Nowa Europa 1918-23. Brak porozumienia w sprawie Brexitu bardziej prawdopodobny niż kiedykolwiek wcześniej, ale nie można zaprzestać starań, tak napisał szef Rady Europejskiej Donald Tusk w liście do unijnych przywódców. List został wysłany wieczorem przed rozpoczynającym się w środę dwudniowym szczytem w Brukseli. Negocjacje brexitowe załamały się podczas weekendu, bo obie strony nie umiały uzgodnić, w jaki sposób uniknąć przywrócenia kontroli granicznych między Republiką Irlandii a Irlandią Północną. O przebiegu rokowań będą rozmawiać jeszcze unijni ministrowie do spraw europejskich na spotkaniu w Luksemburgu. Szef Rady Europejskiej napisał w liście do unijnych przywódców, że negocjacje okazały się bardziej skomplikowane niż sądzono, ale obie strony, jak podkreślał, muszą wykazać się determinacją, by osiągnąć porozumienie. Jednocześnie musimy być odpowiedzialni i przygotować Unię na scenariusz bez porozumienia. Komisja rozpoczęła takie przygotowania, dodał przewodniczący Rady. Donald Tusk napisał też, że mimo, że trwają przygotowania do najczarniejszego scenariusza, obie strony nie powinny zaniechać starań, by osiągnąć jak najlepszy kompromis. Donald Tusk poinformował też, że zaprosił na środę wieczorem do Brukseli premier Wielkiej Brytanii Theresa May, by poinformowała przywódców 27 o stanowisku Londynu. A unijny negocjator Michel Barnier poinformuje europejskich liderów szczegółowo o przebiegu rokowań. Następnie podejmą oni decyzję o dalszym postępowaniu. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Lubelska prokuratura postawiła pierwsze zarzuty osobom, które zakłócały sobotni Marsz Równości. Podejrzanych jest łącznie 16 osób w wieku od 17 do 37 lat. Najcięższe zarzuty usłyszał 18-letni Kamil K., wobec którego wystąpiliśmy o tymczasowy areszt, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie Agnieszka Kępka. Usłyszał zarzut o to, że działając wspólnie i w porozumieniu z innymi nieustalonymi i ustalonymi osobami w celu zmuszenia funkcjonariusza publicznego do zaniechania prawnej czynności służbowej, używając kamieni, dopuścił się czynnej napaści na funkcjonariuszy publicznych w ten sposób, że rzucił kamieniem w kierunku funkcjonariuszy policji, przy czym czynu tego dopuścił się publicznie. Pozostałe 6 osób usłyszało zarzuty dotyczące udziału w nielegalnym zgromadzeniu, kolejne 6 naruszenia nietykalności cielesnej policjantów oraz ich znieważenia. 2 osoby podejrzane są o pobicie, a 1 o stosowanie przemocy wobec małoletniego, który niósł flagę. Prokuratura nie wyklucza kolejnych zatrzymań. Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński otworzył w Pradze plenerową wystawę Po Wielkiej Wojnie Nowa Europa 1918-23. Ekspozycja przygotowana przez Europejską Sieć Pamięć i Solidarność we współpracy z historykami z kilkunastu krajów jest poświęcona odrodzeniu się Europy po I wojnie światowej. Wicepremier Gliński po zwiedzeniu ekspozycji chwalił jej zamysł. Europejska Sieć Pamięć i Solidarność, która wyprodukowała tą wystawę, ma łączyć różne punkty widzenia, ale łączyć wobec wspólnego interesu. Tym wspólnym interesem oczywiście jest rozwiązywanie problemów europejskich. W stolicy Czech ekspozycję będzie można oglądać do 12 listopada, potem wystawa rozpocznie podróż po całej Europie. Rosyjska cerkiew dąży do samoizolacji, tak rzecznik ukraińskiej cerkwi prawosławnej kijowskiego patriarchatu skomentował decyzję synodu rosyjskiej cerkwi. Rosyjscy hierarchowie zdecydowali o zerwaniu więzi z patriarchatem Konstantynopola. To reakcja Rosjan na uznanie przez Konstantynopol ukraińskich biskupów niezależnych od Moskwy i zapowiedź nadania przez autokefalii ukraińskiej cerkwi. Jak napisał rzecznik ukraińskiej cerkwi patriarchatu kijowskiego biskup Eustraty Zoria, rosyjska cerkiew naśladuje politykę Kremla, czyli dąży do samoizolacji w odpowiedzi na legalne decyzje międzynarodowej wspólnoty. Biskup Eustraty Zoria ocenił, że prędzej czy później rosyjska cerkiew odnowi stosunki z Konstantynopolem, ale na razie wierni należący do moskiewskiego patriarchatu powinni wybrać, czy być w rosyjskiej cerkwi, czy pozostać w łączności ze światowym prawosławiem i przystąpić do lokalnej ukraińskiej cerkwi.

czasu. Do czasu. Do czasu. Do czasu. Do czasu. Eksplozja, tak słabej, że w starciu na rękę. Może ja sprawiam wrażenie. Do czasu! Do czasu! Do czasu! Do czasu! Do czasu! Do czasu! Do czasu! Do czasu! Daft Punk to była wyprawa w przeszłość, a Nosowska to oczywiście teraźniejszość. Do czasu w tytule utworu, ale tak naprawdę ten czas się zaczął dla płyty Basta i ciekawa jestem, jak ona się przyjmuje. Jak Nosowska mówiąca tak wprost i tak mocnym głosem jest przyjmowana przez tych, którzy czekali na nową płytę. Z nowych płyt obok Nosowskiej mam jeszcze Matthew Dira i Emikę. Thank you.

Tak się bezpiecznie rozpięliśmy pomiędzy kontynentami, czy też wygodnie umościliśmy pomiędzy dwoma nowymi płytami. Matthew Dear, amerykański producent, który właśnie wydał teraz nową płytę zatytułowaną Bunny, i Emika z Wielkiej Brytanii, także z nowym albumem. W którą pójść stronę? Zrobimy tak, że do Matthew Deara wrócimy, ale nieco później, a teraz ponownie Emika. stands outside supermarkets, kicked into the curb like empty coke cans. Become numb, take nothing else for granted. Tak się Mika ze swojej najnowszej płyty rozpędziła, że aż zaprosiła na antenę zupełnie bezinteresownie inną artystkę. Oczywiście to była Gazelle Twin. Utwór pod tytułem tak trudnym, że nawet nie próbuję go wypowiadać, ale przypomnę, że nowa płyta Miki nosi tytuł Falling in Love with Sadness. To się chyba dobrze tłumaczy, prawda? I jest odpowiednio ułożone w czasie, czy też dopasowane do pory roku. To może zatrzymamy się przy tych niemiecko brzmiących tytułach, bo taki jest troszeczkę, chociaż pomieszany z francuskim, tytuł Gazelle Twin. Nie wypowiadam go, aby nikogo nie urazić kaleczeniem języków. Więc idąc tropem teraz już tytułu, pojawi się na naszej antenie muzyka ze stron, których często nie odwiedzamy.

Ale przeprowadziłam teraz eksperyment, słuchając duetu Kidia. To jest duet rumuńsko-niemiecki, tak można powiedzieć, bo Flore i Rusu pochodzą z Rumunii, no ale większość życia, a zwłaszcza ten moment, w którym człowiek nasiąka i uczy się świata, ale w tym przypadku także muzyki, spędzili w Niemczech. No więc dokonałam takiego połączenia pomiędzy tym, co mam w słuchawkach na antenie, czego słuchaliśmy wspólnie, a filmem, który niedawno został opublikowany. Film podsumowuje o Festiwal 2018. Festiwal, który już na zawsze zapamiętam jako festiwal, z którego zostałam odwołana w trybie nagłym ze względu na sprawy rodzinne i tak naprawdę przeżyłam jeden dzień, a nie wymarzone wszystkie dni festiwalowe. No ale ten utwór Kidi idealnie pasuje do filmu, który został przygotowany, tak więc gdyby ktoś chciał sobie tak poeksperymentować, jak można właśnie, zmieniając muzykę do filmu i sprawdzając, jakie nowe nastroje czy nowe znaczenia dostaną zarejestrowane sceny, to może być fajna przygoda. Na przykład z duetem Kidia. Zostajemy teraz w Niemczech i odpalamy płytę, która już dosyć dawno temu pojawiła się w programie PS, ale myślę, że warto do niej wracać i wydaje mi się, że kiedy prezentowałam ją po raz pierwszy i w ogóle opowiadałam o pracy Franka Biedemana, to odgrażałam się, że do tego albumu będziemy wracać. Pora realizować takie groźby.